الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. دا سورة الانعام دے آخری آیات دے 165 نمبر اتم سپارا دا پدینا ننی آیات کی اللہ رب العزت دلیل عقلی ذکر کئی او ترغیب ورکئی او حکمون دا دی سورت تا فرمائی کی تاسو ما پیدا کریئے دیو بند رست پزمک کی او بتاسو کی سکسان داغی درجات چتی چل دیر مال ورکلے شوے دے چل علم ورکلے شوے دے او چل بل قسم او دا ورکلے شوے دے عدد اللہ تقسیم دے پس وجہ باندی چیزا بتاسو باندی امتحان وکم حاصل کی تاسو لدر قلے شوے دی داغی بارا کی او سار رب دیر زر حساب والا دے او دیر بخون کے میرا باندے برمائی وہو اللذی اللہ عزاد دے جعلکم چکر زولی احتاسو خلائف الارضی دیو بلن روست پاتی کی دن کی بزمک کی یا پاتی کی دن کی پا دنیا کی یو بلن روست پاتی کی دن کی پا دی دنیا کی یعنی مکی پلار جواندے دے اغا لار بچی را لار بچی پلاران چو دا غی بچی را لار اغا پلاران چو دا سلسل روان دا ورکا بعضکم یو بن رست پاتی ویدن کی دا مانا زاد المسیر کی ابن جوزی رحمہ اللہ غم کری دا ابن کسیر رحمہ اللہ اغا پا تفسیر ابن کسیر کی اغا ہم دا مانا کری دا ورفع فرتکری دی بعضکم بعضی ستاسونا فوق بعضن دفاسا پا بعض نور باندی درجات اغا درجی چالے درجات ورکری دی چالا مال دولت دیر ورکری شوے دی سوکی افسر کرے دی سوکی استاز کرے دی تاد اللہ تقسیم دی سوکی اچت پیدا کرے دی چالے درجات ورکری دی سوک مالک دے دا زمنا دور سندی او سوک عامل او مزدور دے او خرکاری کار کئی سوک استاز دے سوک شاگردان دی تا دا اللہ تقسیم دے اللہ امتحان دے گئی کی لیب لوکم دے دا پرت امتحانو کی بتا تو باندی فی ما آتا کم آسے جی در کری تازو تام فاغی کی بتا تو باندی امتحانو کی اِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ بے شک رب ستا اغا دیر زر حساب والا دے وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ وَدَغَ اللَّهَ خَامَ خَبَمْ كَمِ رَبَانْ دے سَرِيعُ الْعِقَابِ ہوا ہے چوئے زر حساب والا دے نو کافران خومن گئی نو جرمو نہ کئی گناہو نہ کئی ظلمو نہ کئی اغیت سزا نہ ملا بھی سنگ دلتا ہو چی ساری و لیقام دا کلا از جاعت وقت العذاب کلا چراشی اغا وقت عذاب فاغا وقتی بیا دیر زر سزا ورکول والا دے دیر زر بطال سزا در کی او قطوی چی دا قیامت بکل رازی سزا بکل ملاویی کلا بمرگی تا تخو دیر لری کاری خونز دیدا انہم یرونہ بعیدا و نراہ قریبا تا تغٹ دیر لری کاری خو اللہ میں روان فرمائی سنانا دیر نیز دیدا وقت دیر پا جلتے روان دے دیر پا چیزے روان دے و انہو لغفور رحیم او دغا لاما مخا دیر بخون کے او میرا باندے دیر زیاد بخون کے دے نو توبہ و باسا توبہ و باسا ستا گناونا بماف کی او میرا باندے نعمتونا بطالہ در کی پر انعامات بپتا باندی نوروں سے واکی فدی سورت کی رد پا شرکیاتو نو ختمی پا دو جملو باندی یو ان ربک سریع العقاب چاچے شرک وکو او نظر نیاز دغیر اللہ وکو نو اللہ رب العزت با غل عذاب ورکی او کچا دا دین توبہ ویستا اللہ تے وجرل نو دغ اللہ بخون کے او میرا باندے وست دی سورت مختصر خلاصہ دا سورت فا اعتبار دا تقسیم سرا پا دوو حصو باندی مشتملو اول ایسا دا 118 نمبر آیتا پوری از دویم ایسا تر آخر پوری فا اول ایسا کی اگر رد پا شرک اعتقادی کی دو چه اصلور قسمون او شرک فی العلم فی التصرف فی الدعا فی العبادت فا دی طول اقسام رد کاؤ او دا دے سرا سرا اغا مشرکین هم پسلور قسمو چی مشرکین بالعباد الصالحین مشرکین بالجن مشرکین بالملائکہ و بالکواکب چا ملائکو تا دا اللہ لون ویلی چا پیریانو لا دا خدای توب درجہ ورکلی و دا غیبو او چا اولیاؤ لا دا خدای توب درجہ ورکلی و او چا پستورو باندی پاگی ایمان را وڑیو نو فاغی باندی رد کئی دغا سلور قسمونو باندی او بیا یو دلیل نقلی ذکر کرده پا واقعات دا ابراهیم علیہ السلام فاغی باندی دولس انبیاء کرامو دستخط آغا پیشره ده او دوی محیصا ده کواتار نمبر نوالا داخل پوری فکولو مما ذکر اسم اللہ علیه ان کنتم بی آیاته مؤمنین دادا قزینا فاغی کے رد پا شرک فعلی باندی کئی او مشرکین جی دخل ازان کم تحریمات جوڑ کریو فاغی باندی رد کئی او رد کئی پا نزور العباد او پا تحریمات العباد باندی او فاخر کی بیا اغیولت مسئلی ذکر کئی دی فاغی کی اغا پینزا اوامر دی او شپگ منحیات دی تو دو دری و دی مخیوی نشوی دی او دا دی سر سر پا دی صورت کی اغا شپگ عقبات ذکر شو چه هر کلم تا دا دین کار کے دا دین خدمت کے دائی دا دین جوڑی گی تب دا دی شپگ امتحانات سر مخامخ کی گی فاغی کی ہر ایو عقبہ چی ذکر کئینو اغا پا کذالکہ سر راولی دا یعنی دب قشان تی ہمیشہ با پتا باندی دا امتحانات رازی اول عقبہ تیتری پن نمبر ایتی وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا اَعُلَا اِمَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا تَاکَلَ بَيَانْ كَاؤُوا نو تا پسی با خبری کئی جی دیدا کلا ملاشوے دے دبو دا وصفور اغلاگانی کولی ای کرکٹونا کول او اس راگلی ما تا مسئلی کئی تا جواب دا علیس اللہ بی آلم بی شاکرین ولی نبی اللہ پوئے پا شکر گزارو باندی دا شکر گزار باندی اند اللہ او توفیق رات اللہ را کرے دے دا اللہ احسان دے پا ما باندی دویم امتحان آیت نمبر 55 کی تا تبوی چې دا یو مسله دی دا کړی دا چې الله وحده لا شریک ذات منه الله نه کې دوی یقین پیدا کا مخلوق نه نه کې دوی یقین ذکر اولا ترته دا ونی ستا جواب دا وکذالک نصرف الآیات ولتستبین سبیل المجرمین دا خود دی وجنا وکذالک نفصل الآیات ذکر دا مسئلہ بار بار بیانو ما چی موحید او مشرک پکیت کارشی چی دا تیب بداتی دے او دا موحید دے دا مشرک دے او دا موحید دے ذکر دا مسئلہ بار بار بیانو درم درم آقابایت نمبر 105 کی تکر بیان کے نزات بوی وکذالک نصرف الآیات ولیقولو درستا خکار دی کرے دے دا شر دا مسئلی دی خزد کری دی یا استاز دی سو دی ستا استاز کری دی ستا جواب دا دی چی اتبع ما اوحی ایلیک من ربک زد اقبل ازان نرم زد دی قرآن مسئل تاسو تا بیانوم کزم استاز دی نو آغم ما تا دا قرآن خود دی دی آغا سلو رما قبائی سو بار نمبر ایت کی تا پسی با مناظری لرائشی زخر پل قول غرورا دا ملما خبری او دا غٹ غٹ قسان ناکار ملیان بتا بسی راولی وکذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن لوی بحر دیکی مونگ دا گر زولی دی سا انس شیطان دی او سا جن شیطان دی دا هر دائی دا دشمن دی سر ور سر قرآن مانی پیسالا کی رضا اللہ کتاب تکینی او بلا پینزم آقابا چی پدیم و نشوانو پتا پسی بدا کلی مشران غٹان را جمع کی پتا با لفکر بندئی پتا با درس بندئی تا با جیل تورا چایی وَقَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ تا تس نقصان نشی در سولے پل زان تبا کئی پل زان تا مکر او پریب چلو نجوئی پل زان تبا کئی او آخری امتحان آغا آخر کیوئی وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَيْدَقَرَنْگِي كِي پَدِي حَرْزَ وَنَشْوَانُ اُخْفُلُ كِي بَجَگَرُ بَانْدِ وَرْشِي یو ظالم یو بداتی یو مشرک آغا دبل مر کرے دے نو پا خفلو کی و پا جگڑو باندی ورشی استا بیان با ددیش پگو امتحاناتو نرست سی آغا دا فی قول یا قوم عملو علا مکانتکم انی عامل آیت نمبر 135 کی اے مشرکانو اے بداتیانو تاسو خفل کار کوئی ما خفل غر آزادہ کا خو زبا عمل کون کی دا بیانی اما زبا تاسو تا دادا بیان کوما دعوت بدر کوما نو دادا دی صورت مختصر خلاصوا وست یو سو خبری آغا ذکر کون چی آغا پا دی صورت کی دی آغا بل صورت کی قرآن کی ندی راغلی او چی راغلی دی نو پا دی طریقہ باندی پا بل صورت کی ندی راغلی اغیط امتیازات وی نو امتیازات دا سور انعام اول نمبر دا صورت ممتاز دے دا نور صورتنونا فبیان دا تمام اقسام دا شرک شرک پا کم طریقہ باندی بیان شرک دے بل صورت کی پا دی دا دی پا شانتی رد دا شرک ندے شوے پا دی کی شرک پا دا سی طریقہ بیان شرک دے رد دا شرک چاپا بل صورت کی نشت دے دویم اغا سلور اقسام دا مشرکین اغم پا دا سی طریقہ رد شده ده چه بل صورت کی نشته ده درین دا صورت ممتاز ده پا مناظره ده ابراهیم علیه صلی اللہ علیه و سلام چه دا خپل پلار سره مناظره کولا او دا خپل قوم سره کلک دا زوان دا غر پشانتی ولالده بل صورت کی بده طریقه ندیر آگلی سلورم نمبر دا صورت ممتاز ده پا ذکر دا اسماو دا انبیاءو دا سی گن انبیاء کرامو نمون بل صورت کی ندیر آگلی سنگ جی پا دی کی ذکر شوی پنزم رد دے پا شرک فعلی باندی تاغیر ترجیب کے اور رسومات جاہلیت اور تقسیم دا رزاقو چغفل حصے مقرر ہو لی اور داغا مشرکان دا پارا پا بل صورت کی پدے طریقہ باندی ندی راغلی. او شپږم دا صورت ممتاز دی پرد د رسمونو د مشرکینو هغه څلور قسمه محرمات چې مخکې تفصیل شوی دی. وم نمبر په غلطی عقیدې د مشرک باندې چې هغه ذبح به کولا هغه خپل بچي بې حلالول د اولیاو په نومونو باندې. بل صورت کې په دې طریقه نه دي ذکر شوی. بل صورت کې دانش دی. اتم نمبر دا صورت ممتاز دی په رسم باطل د مشرکینو باندې چې کله به د ساروي په خېټه کې بچې مردار شو هغه به وخوړ هغه به د برکت والا خوراک ګڼو. او ویل په دې کې زموږ زنانه ټولې شریکې دي مخکې تفصیل شوی دی. نهم نمبر په ذکر د مسایلو هغه یولس مسایلو باندې چې هغه پنځه اوامر او شپږ منهیات وو یا دوه درې ورځې مخکې ویلی شوي دي. او بل لسم نمبر په اول ځل اعلان د عمومیت د تبلیغ باندې چې نبی علیه السلام وایي لئنذرکم ومن بلغ زیر ما تاسو یې صحابه و ما ته مخامخ خلکو او هغه څوک چې ستاسو نه بروسته راځي نو هغوی ته همدا ورسوئ. او یولسم نمبر تسلی نبی علیه الصلات وسلام ته په داسې طریقه ورکوي چې بل صورت کې نشته. لقاول ترجوي انهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجهدون. محبوبا مخبکی گا تانا درو جن کئی تانا درو جن کئی دا ماتا ماتا پا قار دی زماتا رے زد دے دیو جنا تا تا نسبت دا درو جن دیا کئی اثر کی ماتا وی دا وی. او بل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. آداب د تعلیم او د تعلم ورکه طریقه د تعلیم او هغه چې د متعلم معلم دی او متعلم دی څنګه به تعلیم ورکه هغه خپل شاګردانو ته به سبق څنګه خیستار رویه به په وخت د دعوت کې څنګه ای. او بل کتب علی نفسه الرحمه الله رب العزت په خپل ځان باندې ستاسو رحمت هغه لازم کړی دی. اول و چې کله تا د الله حق پیژنې اعلی. او بل په دې صورت کې دا امتیاز دی چې وایندهما فاتح الغیب الله سره د غیب خزانې دي. بل صورت کې دا نه دی راغلی. او بل په دې کې دا دی چې قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم. الله به د پاسه په تاسو عذاب راولي لاندې قدمونو نه به عذاب راشي بسونه به نه کېږي. بل صورت کی پدی طریقہ ندی ذکر کلی شوی. او فی لسم نمبر قل انا دعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على عقابنا اویرس کل لذی استهوتو شیاطین فی الارض حیران. پس مکہ کی دا پیریانو گنتی دا حیران او پریشان کردی. او بل تجعلونه قراتیسا تبدونها کثیرا وتبدونها وتخفون کثیرا. او بل نو دا صورت ممتاز دی پا دی خبرو بانی دا کمه چوی ریسی نورم دیر وجوهات دی چاقه پا دی صورت کی راغلی دی بل صورت کی نشت دی. او دا خبر پا کی هم دا دی پا بی هدام و مخت دی دی صحابو پا طریقو پسی روان شی پا دی پسی اقتدا وقی دا بل صورت کی ندی راغلی. بیا دا مختصر وان دی خلاصا انتیازاتو. وهو الذي الغزاد به جعلكم فرزول تاسو خلائف الارض يوم الرست بعدی که دنکی پا دنیا کی ورفا فرد کردی بعضكم بعد استاسنا فوق بعد دفاسا فباد نور باندی سوک تی قدار دی نسوک بنا دی سوک بکی عمل دی لیبلوکم چار مال دیر ورکره دی چال مال ندی ورکره بل تیلا سننی ولی دی سوک مالدار دی اللہ فضل بشوے دے دا اللہ فلال کی پیشی لگئی غرواؤ فقراؤ لورکی دا اللہ تقسیم دے صدا پارا لیبلوکم دیر پارا چی امتحان ویکی پتا سبان دی فیما آتاکم اغسی چی تالا در کری دی چسوکے پر دی روپے سبان دی نوکر کرے دے دا سر کی نوکری دا گورے تا دا ماستا ندی ماستا سور دی نوکری دا پا دی بانی بیا بسی رو بچو تا پاتی بچے میں پدے نمبر کی جی بابا نے رہی ہے پیسے گٹلی نہ نہ سن بھی نو کرے سو رہی سب ہم جی سو دڑی روپے سو نو کر سو دلو سو دڑیر مان نو کر نو آگا ہر وقت کی پٹینشن کی پروتے چا سره ډیر ځنه چې ځان لا خوري وسکی نور تغم فکر ور سره نشته چا سره به چې دی دی یار پلانې دی چې زموږه خرڅی کی چې دغه علماء غړې خرڅی کی چې هغه علماء هغه سوچ فکر کړي هر وخت په ټینشن کې دی جب کې پی سی دی یار بار دنه چمتې زو ګرانه لوټ کی یار زموږه علماء چې په ګان کب باندې وانه علماء نو هر طرف ته مسائل دی دا ولې چې ډیر په سونو کار شوی دی ان ربک سریع اللقاب او کما سلدی و نملا و نملا شرک دیو کو دا اللہ حق دیا دانو کو بخفل مالکینو اللہ گره زر سزاور کولو والا دے و انہو لغفور رحیم او کچری مسلدی و منلا دا اللہ پتوحید دیخفل زندگی تی رکلا دا دی سور انعام پا کاماتو دی عمل وکو او کما شرک باندی جرد وکلیشو اغا دی پا خپل زلکی راوستل اغا طول اقصان دا شرک اغا دی رد کل زلط دی مسلا دا توحید کودکلا نو دغا لا بخونکی او میرا باندی